Пятый урок. Пятое мастерство. Η οικογένεια. Πού μένουν οι γονείς σου, Γιώργο? Έχεις αδέλφια? Οι γονείς μου μένουν στο Βόλο και έχω 4 αδέλφια. 2 αδερφούς και 2 αδελφές. Εσύ? Εμείς δεν είμαστε μεγάλη οικογένεια. Έχω μόνο μια αδελφή. Μένετε με τους γονείς σας? Ναι, μένουμε μαζί. Εμείς όμως δεν μένουμε μαζί, γιατί όλα τα αδέλφια μου είναι παντρεμένα και εγώ σπουδάζω. Βλέπεις συχνά τους γονείς σου και τα αδέλφια σου? Ναι. Πηγαίνω συχνά στους γονείς μου και στους αδελφούς μου, αλλά όχι και στις αδελφές μου, γιατί μένουν πολύ μακριά. Γράφεις συχνά στις αδελφές σου? Όχι, αλλά παίρνω κάθε εβδομάδα τηλέφωνο. Η οικογένειά μου. Είμαι η Μαρία. Είμαι φοιτήτρια. Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου είναι φωτογράφος και η μητέρα μου δικηγόρος. Ο αδελφός μου ο Νίκος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Και η αδελφή μου η Άννα είναι δασκάλα σε ένα δημοτικό σχολείο στην Κρήτη. Όλοι μαζί πηγαίνουμε το Πάσχα στο χωριό. Εκεί μένουν ο παππούς και η γιαγιά μας.